en 4.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Seguimos aquí na 104.6 da FM e estamos traballando para poder conectar novamente con Galicia. Nesta ocasión vamos a ter un convidado especial. Sabedes que na segunda hora conectamos con Barro, con sí. Xulio Simón, non? Pero nesta Xulio Simón ten un convidado especial. Bueno, pois o que vamos a facer é chamarlle por teléfono e tamén vamos a chamar o convidado. Primeiro colocamos unha peza de música e despois conectamos con directamente Galicia. Con eles. ¿Parece Borbén? Veña, aí vai, música para poder conectar con Galicia. Thank you. xa baixamos a Peza. Xa temos a primeira conexión coa Rías Baixas, con Galicia. Hombre. O noso correspondente, Lien con Barro, Xulio Simón. Sí. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Mentres falamos contigo, o noso técnico chama ao convidado que nesta ocasión ti nos facilitaches. Que, por certo, eu tiña aquí unha pequena biografía, pero Laura é a que poderá falarnos de él. Bueno, no, Laura quere saludarte. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Bueno, que vos teño que felicitar son eu, porque, bueno, dende o ano 1986, sí, que naceu o programa Sempre en Galicia, pues xa van adiante moitos anos, non? Bueno, hai que, desde logo, pois, ter en conta que levades moitos anos. Bueno, vos e os que estiveron aí antes, non? Sí, desde que se comezou este programa nos fixemos o posible. Oye, pero a quen temos que, vamos, felicitar e saudar moi cordialmente é o que temos o outro lado do fío telefónico, que ti nos facilitaxe precisamente esa conexión. Eu quería dous apuntes con respecto a él para que os nosos ointes saiban de quen falamos. Neste verán pasado foi o pregoeiro das festas de María Pita na Coruña. Uh-huh. Ven de publicar o seu libro Contos do Mar de Irlanda, que presentou precisamente o mes pasado en Celeiro. Bueno, él naceu na Coruña no ano 1966. Non creo que se incomode por eso. A Coruña, cidade de cristal. Bueno, é un cantante, acordeonista, actor, director e locutor de radio e escritor. É licenciado en filoloxía clásica, por labor pola cal é máis coñecido, sei que din eles ou din os comunicadores que é o líder e vocalista da banda de rock Os Diplomáticos de Monte Alto. Ostras. Algúns xa se saben, sí, xa lle deron conta de quen era. Sí, sí. Pero ten desempeñado diversas ocupacións e cargos ao longo da súa carreira. Eu quería destacar que dende o ano 1986 comezou a traballar en diversos programas de radio galegos, sendo o máis coñecido A Tropa de Traia en Radio Coruña. Tamén colaborou con varias publicacións como a revista Barbú. En outubro de 2005 e xuño de 2009 foi subdirector de programas de Radio Galega, onde dirixía Aberto por Reformas. Mira que casualidade, co goberno actual foi destituído como subdirector de programas, abandonando a dirección, sí, sí, de presentación na Radio Galega. Escritor, non? Claro, acabo de decir que vende publicar. Ten varios libros. Bueno, creou o grupo musical Os Tres Trebóns, bueno, fixo de actor en producións galegas como, por exemplo, Marías Vivas ou Entre Bateas de Xurxo Coria. Bueno, vamos a saudalo. Sabemos, sí, con quen falamos, non? Sí. Con Xurxo Souto. Moi boas tardes, Xurxo. Moi boas tardes, e nunca tanto e tan ben falaron de min. Estou moi agradecido. No, tamén, non? Eso é o que me apuntaron a min, entre comillas. Non sei se fixen ben ou mal. Pois eu quedei moi contento. Moitas gracias. Teño que resaltar unha cosa importante que estás a facer, que como directora de presentación de música ambiente nun programa que intenta darlle pulo aos músicos emerxentes que amosan as súas cancións nas rúas nesa cadea autonómica privada que chaman V-Televisión ou V-Televisión, que por certo, a algúns seguro que lles fai pupa, non? Ben, defínse a música ambiente. Sí. Unha televisión é maravilloso que existan moitos medios en galego, canto máis existan, mellor. Sí, efectivamente, sí, canto máis diversidade exista, mellor. E con canto ese programa xa está grabado. Sí. Pero sigue se remitindo. E foi unha experiencia moi bonita, porque, insisto, estamos rodeados por todas partes de talento. Uh-huh. Bueno, algúns non nos consideran así, porque abandonaste a súa dirección dun programa aí na Radio Galega. Abandonaste, entre comillas, non? No, pero é todo de cíclico, é normal. Cando hubo un cambio de goberno, pasábamos aquel bipartito entre o BNG e o PSOE, chegou o Partido Popular, pois é normal que cada, hai que entenderlo así, ainda que non sexa moi lógico, pero é normal que cada forza política pues, acuda a xente da súa confianza. Lo entendemos. Claro. Desde Radio Cornellá se entende perfectamente. Moitas gracias. Outro, sin acritude. Os medios son lindos, por favor, apoyen os medios públicos en galego, nomeadamente a Radio Galega. Muy bien. Se me perdona, Causil, mira, desde a Xunta de Rosalía de Castro, es un placer saludarlo. Usted agradeceros a nosotros un saludo, pero nosotros facemos ya a usted. Non nos sobra nunca xente que proyecta a nosa cultura desde calquer rincón deste mundo. Gracias, gracias, moitas gracias. Pues muchísimas gracias a vos, en eso estamos. Eu digo sempre, somos un pouco de artistas, os galegos, as galegas, como todos o mundo, pero nomeadamente nós, estamos cargados de vos literatos, de vos cantantes, de grandes artistas, grandes actores e actrices, e o importante é que ese traballo se divulga e que todo o planeta Terra teña ocasión de disfrutar con tanta maravilla. Xulio, que che parece a intervención deste noso gran director? Bueno, eu, despois da presentación que fixeste, dou fé do aparefado que estivo todo este tempo, porque xa era a intención de poder estar en Radio Cornellá a finais da temporada pasada. Sí. Pero simplemente decir que, por exemplo, aquí en Combarro estivo polo menos dúas veces, unha na presentación do seu libro e outra no festival da Armadiña Rock, que, con os diplomáticos, non? Claro. O sea, que bueno, creo que pronto ir a estar tamén aí por Barcelona, ¿no? Sí, temos entendido que o 16 deste mes estará na universidade, ou polo menos eso nos dixo Eva María Jesús Lama, que dentro da universidade está convidado a facer unhas charlas, unha charla polo menos para todos os alumnos e todas as persoas que poidan, que queiran asistir precisamente de 12 de 12 e media a 2 e media, me parece que sí. Bueno, xa falaremos máis detidamente cando chegue o día. Bueno, pero quería comentaros que vou estar antes xa por ali, por tamén. Barcelona. Sí, por... o día 14 vou estar no centro de Barcelona, no barrio gótico, sí. No Pati Gimona, presentando os contos de Mar de Irlanda. Os contos de Mar de Irlanda. Bueno, claro. Pero que habrá que ir a mercalo e ademais que non lo asine, non? Sí, sí. É que para min é moi emocionante. Teño ido moitas veces a Barcelona e o seu entorno. Esa relación cultural que é tan fecunda entre ambas as dúas ribeiras da Península Ibérica. Pero esta vez levar estas historias dos galegos nos mares do mundo, nomeadamente nos mares do Gran Sol, aí a ribeira do Mediterráneo, penso que vai ser un encontro moi fermoso. E tamén presentar unha realidade do noso país absolutamente fundamental. Si todo o mundo entende que o mundo galego está ben sellado ao mar, pero do que sabemos moi pouco, parece que está como escondido. Sí. Eu penso que o mar non é o pasado, é o futuro. Quero dicir que poden levar as empresas de un sitio para outro, pero o mar non se pode mover. Non. Se somos inteligentes, pois podemos rentabilizálo tanto culturalmente como económicamente. Por suerte. Xurxo, a min, non sei, ocúrreseme agora, xa que temos aquí un directivo da entidade de Rosalía de Castro, se non tes moito espacio, ou se tes algún espacio máis de entre o 14 e o 16 ou o 17, pois para poder achegarte aquí a Rosalía de Castro de Cornellá, nos estaríamos encantados de escoitarte e ao mesmo tempo tomar un vasiño, unha cunca de viño cos que se acheguen aquí para escoitarte falar dese mar de Irlanda e eses contos. Sí, pois pues eu encantado. Logo xa concretamos cando queirades, seguro que non podemos ir por ali. Pues... Porque aparte, o tema do mar é curioso. Todo o mundo pensa que é algo que lle vai tocar pues, a xente que vive na Ribeira, en Cangas, en Ribadeo, en Corrubedo. Pero a presentación máis fermosa que fixen dos contos do mar de Irlanda foi no Caurel, en Froxán, nas montañas do Caurel. Sabes, sí. Vaya, en Froxán. Que a casa máis bonita que había ali era a casa que chamaban de Colexión, que era un home que emigrou ao País Vasco, embarcouse a Terranova e cando volvía, enchía o patín, o balcón da casa, de follas de bacallau. Ajá. E os rapaces quedaban enfeitizados. O sea que, ata nas montañas máis altas, de Galiza tamén, pois vibran cos mareas do Gran Sol e do Mar de Irlanda. Pois aquí en Rosalía de Castro hai moitos desa zona. Sí, seguro que ao mellor coinciden contigo en que eses contos de Mar de Irlanda serían extraordinariamente ben recibidos. Temos que ir. Bueno, Julio. Pois chegaremos a un acordo. Temos o contacto. Eu comprometo aquí a directiva de Rosalía de Castro para que nun de ser días ou nunha tarde ou nun serán ou que ben sea noitinha que teñas media horiña para poder ou unha hora para poder estar cando a xente que queira escoitarte e que nos seguro que faremos preguntas axeitadas para iso. Sería un placer, Julio. Sería un placer. Xurxo. Vale. Xulio. Bueno, pues eu quería, porque eu estive na presentación do libro aquí en Combarro, entón, unha das cousas, eu a primeira vez que escoitei falar de talasonimia foi precisamente a un amigo de Xurxo, a Xosé Lois, uh-huh. que que estivo tamén aquí no, no programa, Talasonina, que veñen a ser os nomes do mar. Sí. No, xunto co libro, entregounos pues, unha folla na que aparece a talasonimia dos mares de Irlanda, non? E isto lembroume a un pequeno artigo de Eduardo Galeano, que falaba de que cando el tipo que fuxir do seu país pola dictadura, el sabía da historia do río Limia, o río do esquecemento, non? Que perdía esa memoria cando cruzabas. Entón, el dixo que, bueno, que decía, que pasará se si cando ao pasar o río Limia perdes a memoria? Que me pasará a min ao cruzar todo un océano? E ela atopouse con que ao chegar aquí, nos bares aquí de Galicia, pues había nomes de lá, o bar Maracaibo, o bar Caracas, o bar tal, o bar Peñarol. Entón, bueno, na talasonimia de Irlanda, curiosamente, pues os nomes están todos en galego. Eu teño, por exemplo, teño aquí a folla que el nos deu, bueno, temos, por exemplo, o Chicote do Sindicato, a Camocha, o Volcán de Porcupine, o Mar das Galiñas, a Cona da Vella, o Mar do Coral, non? Cosa curiosa, non? Claro, que se me permite, Xulio, é iso. Aí nas asignaturas, na escola, os nenos teñen unha asignatura que chaman conhecemento do medio, que é saber como é o seu entorno. Reciben boas clases de xeografía. Ninguén lles conta iso, que a forza de traballo, os mares de Irlanda están non só humanizados, sino bautizados polos patróns galegos. Entón, o que acabas de te dicir, como non van ser augas nosas se chaman o Mar das Galiñas, o Mar do Candil, a Ferradura, a Cona da Vella? Se chaman a Cona da Vella en Irlanda, porque non temos dereito a saber iso? Claro, e tanto. Porque o mellor hai pecado para aquí, para algúns especialistas en política social. Por certo, será máis que pecado, será xente aburrida. Sí, verdad que sí. Más ben é eso. Sí, sí. Por certo, Xuxo, que eu recordo unha charla que nos dera Xosé Lois sobre no que incluíra talasonimia do libro da Praia dos Afogados. Que precisamente pois presentan a película, non? Sí, que o día 9 de outubro vai se estrear, non? Bueno, creo que é un actor de León que encarna a Leo Caldas, que é o inspector protagonista de la Praia dos Afogados, que bueno, é o segundo título despois de Ollos de Auga, e creo que xa está a sair un terceiro, que Cruces de Pedra, que logo sairá, non? Entón, bueno, creo que será interesante verlo, ainda creo que está en castelán, non? Pero bueno. Uh-huh. Pero vai haber unha versión en galego desta película. E o que é moi fermosa, tradicionalmente, o gran detetivo galego foi de Vázquez Montalbán, o Pepe Carballo, pois agora temos outro detective galego, en este caso, ubicado non en Barcelona, sino na xeografía no entorno de Vigo, que está sendo un éxito de tanto editorial, e que agora trascende a gran pantalla. E penso que é moi lindo, volvo a dicir o mesmo, como as historias de aquí poden emocionar a calquera persoa en calquera lugar do mundo. E tamén como unha forma de coñecer esa xeografía vizosa da Ría de Vigo, absolutamente maravillosa e absolutamente extraordinaria. Sí. Bueno, di unha das persoas a que ti falas no libro, di que no mar só hai sofrimento e traballo, pero hai tamén poesía, ou non? Porque, por exemplo, este Serafín Mourelle, teño aquí un quen decía isto, de que no mar só hai sofrimento, escribiu: eu xa fun de pequeno esterqueiro, xa fun carpinteiro, xa fun labrador, e agora que teño máis vista, son patrón de pesca e vivo mellor. Pasa can, non me morda só gabán, pasa can que xo teño de astracán. Serafín Mourelle, que é un patrón de Corme, un lugar realmente significado como porto de cabotaxe en Corme, como sabedes, naceu o almirante Mourelle da Rúa, que abriu os camiños todos no Océano Pacífico. Nas películas, claro, como as fixeron os ingleses ou norteamericanos, o famoso Capitán Cook, que andaba por ali, pero resulta que non, que era un galego de Corme o que lle abriu eses camiños. E ben, pois sí, cando coñecín a Serafín Mourelle, dixo: meu mar non é poesía, é traballo e esforzo. E logo comentou: eu nacín en Corme, creíme na Coruña, casei en Noia, viví no Gran Sol. De onde son? Son do mar máis que de sitio ningún. Está facendo un poema absolutamente maravilloso. Sí, todo sí. Un mundo que, insisto, temos diante de nós e que non podemos perder. Mira, hai un poema que ti recolles ao final que di: para ser bom mariñeiro, tres condicións hai que ter: coñecer o mar e os barcos e non ter medo a morrer. Aparte de isto, de ter, bueno, pois os aparellos necesarios e tal, eso está moi ben, pero que pasa se un barco sae e se atopan con que non hai pementón? Sí, ben, aí tocaste xulo dous temas. O primer tema é o tema mítico dos naufraxios, que para ser mariñeiro hai que ter valor, non? Cando se fala de naufraxio, estamos falando de accidentes laborais, como aqueles barquiños subían nas peores condicións, e logo se envolcaba e se rodeaba de unha épica especial. Pero a iso temos que ser xustos. E logo, efectivamente, nun barco pesqueiro, non manda o patrón de costa, non manda o patrón de pesca, manda o cociñeiro. En un barco pode faltar de todo menos o pimentón, porque sin pimentón non se pode facer caldeirada. Os mariñeiros, se non comen ben, se non comen a caldeirada, non están felices. Claro. Entón, contase o detalle dun barco de marín que tivo que volver a terra porque quedou sin pimentón. E diréis vos, oi, que exagerado. Pois non son exagerado, porque unha vez en Corrubedo, un rapaz de Trincherpe no País Vasco, Porto dos Galegos no País Vasco, cantou esta canción de Terranova, que canto moi brevemente. A música soa, vos seguro. Íamos a Terra Nova, cociñeiro na cociña, facendo na caldeirada, oh, horror, falta o pimentón. Cancións do mar que falan destas xografías. Sí, sí. Caray, bueno, pero podería eso sustituir ao mellor con si fixeran esa cociña moderna, serían capaces de sustituílo con non sei, con tomate ou algo así. O pimentón, para poder... sin pimentón, probable vou facer con unha caldeirada de pescada, claro, ou de pinto de maragota sin pimentón. Claro, teño que despedirme porque xa lle comentei a Xulio que teño un acto agora as 8 para falar precisamente do mar, con unha redeira de Corme e con unha mariscadora de Camariñas, pues, teño que marcharse, non vou chegar a tempo. Agradecemosche moitísimo. Eu quería lle facer unha pequena pregunta, solamente unha pequena pregunta. Finalizando. Qual era, quen eras ti, Xurxo, en Marías Vivas? Que papel desempeñabas? Facía un papel pequeniño, facía papel de mí mesmo. Era o locutor de Radio Porto Sas. Ah, exactamente, sí. Porque eu era un fan desa... Desa serie. Desa serie, sí. Vale. Bueno... Pues collo ruta, moi contento de poder falar con vos, insisto. Ese es o mércores 14 estarei presentando o libro contra Mar de Irlanda. Barcelona, logo iré á universidade. Ah, logo quero comentarvos tamén, que tío te apuntado, que vou ir á Ludotega, que é ese espazo de infantil en galego, que hai en Barcelona, sí, para animar tamén a infancia, e se queredes, xa falaremos, por suposto que vou por ali por Cornellá. A Rosalía de Castro. Sí, combinaremos para que poidas asistir e polo menos tomar un roliño de viño ao que te convidaremos. Exacto, pues, será benvido. Moi afortunado. Será moi benvido, gracias. Moitísimas gracias, Xurxo, moitísimas gracias. E boa viaxe. Hasta luego. Hasta luego. Xulio, foi un placer ter aquí o noso carón a ese así, grande personaxe. ¿Eh? Así que ese gran Xuxo era o locutor da radio. Bueno, unha pena, porque, a ver, pero bueno, xa tenéis ocasión de escoitarlle historias relacionadas con este libro, si é posible, pois mercalo e lelo, porque a verdade é que se pasan ratos agradables, ainda que, bueno, hai tamén momentos tristes. Hai, por exemplo, fala dun cemiterio en Quilmare onde hai 26 mariñeiros galegos enterrados, non? Pero, bueno, tenedes ocasión seguramente de volver a telo aí, ao mellor en directo no programa, se coincide, non? Bueno, pois pues eso intentaremos, sí, non te preocupes que pola nosa parte non quedará. Nos intentaremos, non somente es eso de telo aquí no programa, sino tamén a ver si conseguimos que vaya a Rosalía de Castro, que en Rosalía de Castro disfrute pues, coa asistencia da xente que poida escoitalo a él, e que ademais é un gran comunicador. Bueno, supoño que levará o acordeón. Seguro. Oh, fenomenal. Sí. Fenomenal. Xulio, fenomenal. Para ser a primeira vez desta tempada do ano 2015-2016, foi un gran exitazo a túa intervención. Bueno, xa dixen antes que a final da temporada pasada xa varias veces intentamos, y la idea de él estar xa no programa, pero foi imposible polo horario, e xa vistes que ahora mesmo tamén me avisou, que dixo, no, é que eu antes das 7:30 pues teño que marchar. Claro. Claro. Sin falta e tal, pero é unha pena porque dá gusto pues falar con él, pero bueno, repito, aí tedes ocasión de estar xunto a él. O que non sei se estará hoxe con vos, Paco Rivas, non sei. Posiblemente sí. Intentaremos falarlle a última hora con él, pero tiñas que decirnos algunha cousa sobre él. No, digo porque hoxe empezaba esta tarde organiza un ciclo que organiza a Xunta para promocionar o libro e a lectura, e todos os vendres e sábados de outubro a novembro, que se chama Vendres nas librarías. E polo que estiven vendo, el vai estar hoxe, creo que hoxe, si, esta tarde, Paco Rivas na librería Cartabón de Vigo, Alfonso Irén na Cátedra de Ourense, e su solista na Trama de Lugo. Vale, entón, vale. Bueno, sempre podedes intentaremos, a verdade é que en cuanto a cultura ti eres un pozo ilustrativo constante. É unha programación que creo que é a primeira vez que se fai, entón colaboran varias editorias, aparte desas que citei, estará tamén Suevia, Couceiro, AFNAC, a librería Andel, Casal do Libro, Libroure, Pedreira, Aenea, Nos de Sanxenxo, Ler, de C, Vagalume de Lalín, Bahía de Foz, Rai de Narón, Pontillón de Moaña. Bueno, creo que é importante para promocionar o libro galego, fomentar pois a lectura, non? Sí, sí. Con campañas como esta, ¿no? Muy bien. Sí, mira, aquí, perdona el señor director Cousil, pero mira, eso que dices, promulgar la cultura, a lectura que es Cornellá, donde está nuestra sede de Radio Cornellá. Precisamente esta ciudad tiene un muro que es para promocionar la ciudad de la cultura, y nuestro alcalde tiene todo esfuerzo puesto ahí, que sin lugar a dudas es el futuro de nuestra ciudad, de nuestra gente. Sí. Muy bien. Pues nada, xa, si queredes, pues citar que hoxe tamén comeza, creo que xa vai para 8 anos, o Festival Internacional de Teatro de Ourense, ¿no? Mm-hmm. Sí. Que creo que xa creo que van a 8 anos, ¿no? A 8ª edición, chamado FITO, Festival Internacional de Teatro de Ourense, que aí vai haber 18 compañías, bueno, no que vai haber, aparte sempre hai unha aposta pola lusofonía, pero vai haber tamén espectáculos que nos dirán o que se está a facer en Bolivia, en Suiza, hai tamén la Veronal de Cataluña, que vai actuar, creo que xa esta noite, abrindo as actuacións, e remata todo coa actriz italiana Silvia Gallerano, que pecha o festival cun monólogo que se titula La Merda, non? sí. Pero aparte hai tamén, este festival acolle o primeiro encontro de mulleres creando, vai ser entre os días 10 e 12, e van participar mulleres vencelladas ao mundo da escena, escritoras, xornalistas, bueno, outras creadoras, non? Ajá. Perfecto. Xulio, si tes algunha cousa máis. Bueno, por certo, este é un adianto do que tú xa nos dixeches que vas a ter durante toda esta temporada, o sea, que vas a aumentar a túa capacidade de participación, posto que tesnos preparados varios convidados especiais. O ano pasado, a tempada anterior, tiñanos previsto falar co señor alcalde de Pontevedra, e coido que está na axenda precisamente ese, non? Sí, ademais xa me chamaron precisamente no verán para poder participar, pero porque non sabían que non había programa, non, que había durante o verán, non? Que sí, que conta o alcalde con estar conosco no programa, non? Sí. Bueno, e algún deportista máis, me dixete que o mellor tamén nos farías o honor de poder telo aquí na nosa antena, non? Bueno, sería interesante O que pasa que, bueno, a verdade que pasa moito tempo fora de aquí, ainda que normalmente adestra por aquí, por Pontevedra, Noia, non? Por exemplo. Sí. Acaba, pues, de gañar, creo, o quinto campeonato do mundo de... Sí. Triatlón, ¿no? Sí. Entonces, tiveramos no programa Iván Raña, que también fuera campeón do mundo. Campeón do mundo, fuera. Es que está precisamente un día de estos, participa en una prueba de Ironman, no sé ahora exactamente dónde es, pero bueno, que sigue, no en triatlón, pero sí que sigue participando en muchas pruebas, ¿no? Bueno, pois que te agradecemos moitísimo a túa colaboración e que sigas nesa tema, que disfrutes agora deste outono. Que, por certo, ti sempre faz unha chegada precisamente a esa zona que nos comentaba Xurxo, aí na zona do Cebreiro, por aí cerca, non? Nesta época. Sí, bueno, a finais de novembro, sí. No Courel, é posiblemente... que ao mellor coñece Armando, para a semana que ven teño previsto, a que ven ou a seguinte, facer a ruta da Ferrería ou da República, lá en na Fonsagrada. Na Fonsagrada, hombre, Sagrada, sí. A Ferrería, que sí. Es baixar a Ferrería. Vaya. Madre... A ruta da Ferrería ou da República, e hai tamén ali unhas fervenzas moi, moi interesantes. Tan interesantes, pois baixa con cuidadiño, eh? Baixame con cuidadiño. Bueno, tú aproveita para probar a gastronomía, pero, que sei que me dixeron que por ali, por la Fonsagrada, hai unha gastronomía interesante. Faixenos a boca auga. Entra no morriña de escuitarte. Bueno. Bueno, e logo, de regreso a Santiago, estiven vendo xa aquí que hai un sitio... En Santiago, donde fan un jacuzzi con viño, ¿no? Bueno. Espagat. Bueno, oye, Espagat, Complejo Salud. ¿Comprámoslo bañador o sin él? Como viño a tinto, pues no se ve mucho a través de... Exactamente. Por eso. Sí, pues durante los meses de septiembre y octubre hay una oferta esta de viñoterapia, ¿no? Bueno, eso, bueno, porque el viño, pues, considerase que la uva es rica en polifenoles, entonces es antioxidante, ¿no? Claro, sí. Pues mucho se igual aproveita. Hidrata, e o terceiro paso sería xa hidratarse por dentro, tomar unha copiña, non? Xa o creo. Pois moitos aproveitarán dicindo que están facendo terapia co viño. Xulio, eso se faise. Vale. Aproveitamos para que saudarte, darche as gracias por a túa colaboración. Agardamos a vindeira semana, sí. Volver a conectar contigo. Sí. No, agradecervos a vos. Bueno, este novo programa que nace co San Froilán tamén, non? Sí, as mellores festas do outono. Sí. Oye, cando baixes a Ferrería, despois xa me contarás, eh? Vale. Pois, si en caso se vou a semana que ven, estarei alá, o sea, se me chamades, pois posiblemente estea alá. Bueno. Esta semana ou a que ven, posiblemente. Muy ben. Pois agradecemos moito, Xulio, unha aperta grande. A ver, igualmente. Hasta luego, chao. Despedimos a Xulio, puesto que, como Armando fixos deberes, tenemos que conectar otra vez con Galicia. Eso. Para hablar con Merchi. Venga, música bien. Para poder... Quitamos para trabajar. Vale. Música para los deberes. Exactamente. Para preparar los deberes.